मीठे रस से भर ली राधा रानी लागे, जय हो जय हो, राधा रानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे मरे